zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. Spójrz na te zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. Czas na jesienne porządki. Znam konsekwencje wyzwolonych emocji. Powoli ta zabałaganiona półka otworzysz i masz nawał zamiatania w kurzach. Porzucam odkurzacz, tracę polot, wrzucam w odsłuchach taśmę magnetofonową, przebieram zdjęcia. Te centymetry pajęczy, sentymenty w pełni. Przejdźmy do refleksji, siedzisz? Te zapomniane czarno-białe czasy. Paradoksalnie świat dostaniesz na podstawie kartki. Czasy od mamy z pracy, kolonie w Polsce. To dobrze, bowiem koło mnie chore patologie. Obozy narciarskie z dziadkiem, moim idolem. Wdrożył pasję w sporcie, stworzył historię. To było prawie 20 lat temu. To wszystko znajdę w zdjęciach, nic nie mów. Spójrz na te zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. Spójrz na te zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. To dzieje się w 9-5 KSM. Kolejna szkoła, doceniam oka zdrowia. Kranie z tułaczki, mieszkanie od prababci. Wyalienowani, sami starsi nad nami. Placyk, kwiaty, zaczynamy walczyć nasi starsi. Zaangażowani w pracy, a my dwóch takich wśród klasy znani. Bo rozdrabiaki, partyzanci z garaży. Te fotografie przywołują uśmiech. Uczeń w podstawówce debiutuje w klubie. Głównie uczę się, rzetelne, niedzielne msze. Niedzielę test, bezwzględnie ufam Bogu. Ciocia obiecuje podróż do Kanady. Szkoła koliduje, obóz na Słowacji. Gramy, to było w 99. Wyłączy czajnik, a ty zajrzyj do szuflady. Spójrz na te zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. Spójrz na te zdjęcia z przeszłości. Zrzuć na nie ciężar emocji. Obiecaj mi, że potem je zakopiesz, bo wiem, to jest nasz strzał w dziesiątkę. 2000 przeszedł Sylwester. Mam niepojętą niemoc w ciele, dojrzewam i buntuję się przeciwko wszystkim na zdjęciach. Eksponuję demoniczne miny, zaczynam pisać, czytać i pisać. I widać, że chyba zaczynam chwytać hip-hop. Technologiczny postęp, technoptopi z hip-hopem. Kafejki internetowe koło mnie, Mazury, ale nie żaglówki, miałem w głowie. Kluby, rankiem zatruty jadem kobiet. Miałem fobię, jadłem nierozsądnie. Potem problemy z żołądkiem, cholerny początek i koniec, ale słuchaj, mógłbym opowiadać w kółko. Trudny bagaż, mówią kluby, kajdan lubią przecież. Mamy już 2010, spiesz się, każdy tu dba o własną kieszeń.